Sizi mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. Allah rızası için davet ediyorum. Rehberiniz Kur'an olsun. Hiç kimseye boyun eğmeyin. Hiçbir kimseye boyun eğmeyin. Allah'ın yarattığı kulları kendinize ilah edinmeyin. Hiç kimse bu dinde otorite değildir. Allah'ın otoritesinin üstünde değildir. Allah'ın Resulü kıl değil akıl bırakmıştır. Kıl pazarlayanlar, elbise pazarlayanlar, etek pazarlayanlar aslında size hakaret ediyor. Kendilerini pazarlıyor.